بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتري تانو من شهر الله المحرم موقع الفموج من أربعين نبيل كتك درس رسالة ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية كتك كيكاو كيلجوبيتا قول المصنف رحمه الله قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل كشا كانزا الأولى العلم يوى الله أكرحيم كواني واجب يويتو كجفونزا مسألة منة مامبو منة مهم كشا كانزا كورديشا لكوانزا بكالنة akaanza na la kwanza na kusema al-ula al-ilm jambo la kwanza ni ilmu qawluhu al-ilmu al-muradu bil-ilmi huna huwa al-ilmu shar'i jambo la kwanza kabisa ni ilmu na makusudio ya ilmu hapa ni ilmu ya kisheria li'annahu huwa alladhi yajibu ta'allumuhu sababu ilmu ya kisheria ndiyo ilmu ambayo ni wajibu kwa muislamu kujifunza wa hathihi almasailu yajibu taallumuha ala kulli muslimin dhakarin au untha hurrin au abdin ghaniyin au faqirin malikin au su'luk na haya masailu atakayoyataja hapa akiwa ameanza na la kwanza al-ilm ni wajib kujifunza juu ya kila muislamu bimaana haya mazungumzo mtakayoyazungumza hapa na kuyasoma hakuna yote kati yetu sisi aliyekaa hapa ambaye ana udhuru wa kutoyajua ni wajib juu yake ajifunze na usipojifunza haya wapata dhambi maisha yako maisha yako ukiishi wapata dhambi mpaka uweke wakati ukajifunze haya juu ya kila muislamu awe ni mume awe ni mke awe yuko huru awe ni mtumwa awe tajiri awe fakiri awe mfalme awe mlala hoi wote ni wajibu juu yao kujifunza كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع كل مسلم يواجب دوياك كجفونزا هاي مسألة مني وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني نواجب كما هوني ولو واجب أنبا ونوفيوني وويتا الواجب العيني واجب وكو أينيشا يعني كل موجة دوياك لازمة وهو الذي يجب على كل احد من المسلمين نواجبه ني ولو واجب ambao ni wajib kwa kila mmoja katika waislamu فالصلوات الخمس على الرجال والنساء صلاتان ni juu ya waume kwa wake وصلاه الجماعه في المساجد على الرجال نصال يا جماعة كون أمني واجب وصال مسكتين صلاة الجماعة هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها هاني مامو أمني واجب وكل موجة كتكو إسلام أجفونز ولذلك قال يجب علينا ولم يقل يجب على بعضنا أمسيما نواجب يويتو حكسيما نواجب كباذيتو وإنما قال يجب علينا يعني معشر المسلمين نواجب يويتو سيسو إسلام فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان كهيني كتك علم أمبايو نواجب kwa kila mmoja kujifunza لأن العلم قسمين لأن العلم على قسمين لأن العلم على قسمين سبب علم إيكو كتك بجوانيو فيبيلي الأول ما يجب تعلمه على الأعيان كجوانيو تشكوانزا نيل علم أنبوني واجب kujifunza kwa kila mmoja فلا يعذر أحد بجهله هكونا mtu wapewa udhuru kwa kutojua ilmu hiyo ni wajib juu yake ajifunze وهو ما لا يستقيم الدين إلا به na ilmu na kusudiwa hapa ambao ni wajib ni ile ambayo dini yako haiwezi kunyoka mpaka uisome kisha akatoa mifano mithlu arkan al-islam al-khamsah allati hiya ash-shahadatan وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لا يجوز لمسلم أن يجهلها بل لا بد له أن يتعلمها كيشا كتو مفانو مزوري سانو مفانو مغزوتانو زو إسلام شهد أنبيلي صلاة زكاة كفونغ رمضان كحجي haijuzu kwa muislamu kuwa mjinga katika haya kuwa si afahamu ni wajibu juu yake kuyasoma lianna taalluma maana shahadataini inma huwa taallumu alaqida kwa sababu kujifundisha maana ya shahada mbili ni kujifundisha itikadi yako muislamu yataallamu almuslimu alaqidata min ajli alamali biha ajifunza muislamu itikadi yake ili aitendee kazi wayataallamu ma yudaduha min ajli an yatajannabahu na pia ajifunza kinyume cha itikadi sahihi ili ajiepushe na itikadi chafu kama hizo hadha madhmunu shahadatain sababu ukiangalia shahadatain zimekusanya haya mambo ndio madhmuni yake kadhalika yataallamu arkana as-salati وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة كذلك أجفونز مغوزوز صلاة مشارط صلاة مامبو أمبوني واجب كتك صلاة مامبو أمبوني سنة كتك صلاة لا بد أن يتعلم بالتفصيل هذه الأمور مامبو هايا هنبودي نلزيم أجفونز وتفصيل وبينيفو na upambanufu ulio wazi kabisa afahamu haya masala laysa mujarrada annahu yusalli wa huwa la ya'rifu ahkamu as-salah asema sio mtu awe yuwasali tu hivi hivi na hajui ahkamu za swala ni wajib aisome ile swala kwa sababu ni ibada ya mkhusu kaifa ya'malu al-insanu 'amalan wa huwa la ya'lamu hadha al-'amal alladhi yu'addihi akauliza swali zuri sana vipi mtu atafanya amali hali ya kuwa amali ile anayoifanya haijui hajaisoma kaifa yuaddi as-salata wa huwa jahilun bi ahkamiha vipi ataitekeleza swala hali ya kuwa yeye haijui ile swala ni jahil katika kuifahamu ile swala fala budda an yataallama ahkama as-salah hana budi ni wajib juu yake kujifunza ahkamu za sala wa mubtilati sala na mambo yanayobatilisha sala la budda min taallumi hadha haya mambo ni lazima mtu ajifunze Na matatizo yanayotokea mara nyingi ni watu kutojifunza zile ibada zinazowahusu. Na huu ni mfano mzuri. Tizama kwa mfano, imamu akakosea katika swala. Tuchukulie mfano amesahau rak'a moja. Akaswalisha salatu dhuhur rak'a tatu akatoa salamu. Na hili lishafanyika katika misikiti mingi. Binadamu aweza kusahau akakosea katika swala. Kuna msikiti alikosea imamu salatu al-Isha. Akaswalisha rak'a tatu. Kisha akatoa salamu. Jamaa wakamwambia imamu, hivi wewe umeswalisha rak'a tatu? Ni kweli, yani kweli. Kweli, yani kweli. Hata mimi pia naona umeswalisha rak'a tatu. Sasa imamu mwenyewe alikuwa ni jahil, haielewi hukumu sasa inaofuata nini. Na maamuma waliomzunguka pia walikuwa hali kadhalika, dhaufa talib wal matlub, wote wawili walikuwa katika hali kama hiyo. Hii Mombasa yetu msende mbali, ambao kuna darasa Ahlus Sunna wasomesha watu waonyoshia vidole wakiwa dharau. Sasa ikawa sasa tufanyeje? Imamu washauriana na maamuma, si hukumu ya kisheria sasa, mashauri baina ya imamu na maamuma. Wengine wakasema kwa vile tumezungumza hapa katikati itabidi swala ianze mwanzo. Umeelewa? Wengine ongeza tu hiyo rakaa moja, ikawa watu wabishana. Basi bwana, kuondoa hii mzozo, mimi naanza mwanzo. Imamu akaswalisha rakaa nne, ikawa Aisha imeswaliwa rakaa saba. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilisikia siku hiyo Aisha imeswaliwa rakaa saba, si nne. Waislamu wakaswalisha rakaa saba na imamu wa msikiti. Sasa huu ujinga huu wa kutofahamu ibada ndio unaozungumzwa hapa kuwa haufai kwa Muislamu. Na hii ilmu ya kujua ibada kama hii ya swala ndio inaozungumzwa hapa kuwa ni wajibu kwa Muislamu kujifunza. Na yeyote ambaye hatajifunza ibada yake ya swala namna alivyoifundisha Mtume sala salam, yani Muislamu mwambie hebu taja nguzo za swala, hajui. Hebu taja wajiba za swala, hajui kabisa. Na hapa hapa ni msiende mbali, hapa nikafanya mtihani huo tutafeli wengi hapa. Wacha wacha watu wa kawaida, hawa wanafunzi hapa ungetimbilia wengine watafeli. Ama nianze? Basi tusome. Siku moja nitakuja hivi nifanye hivi, si mimi nawaambia kuwa ni wajibu kujifunza haka sabahdalan hivi hivi, usisome. Kisha siku moja katika darasa, poleni lakini wewe unkaa unsikiliza na kunyoshia kidole, wewe taja nguzo za swala. Ni wajibu kwako wewe ujifunze, ni wajibu, hakuna njia, lazima wajibu ujifunze swala yako. Huu ni mfano mmoja. Kuna mtu hapa iwakataa kuwa ni wajibu mtu kujifunza swala, yani mtu aswali tu hivi hajui ibada ya swala, mpaka ikitokea jambo kama hili ambalo ni la kawaida. Sio kuwa eti jambo la imamu kusahau rak'a halikutokea wakati wa Mtume sallam, limetokea na Mtume sallam akatufundisha hukumu yake. Tatizo lilioko ni kuwa sisi hatutaki kusoma ibada zetu. Leo waweza kumwona mtu ana uwezo wa kwenda hija, hendi, maskini hataki kusema, ajipa shughuli tu, kumbe ana nightmare katika kichwa chake, nitafanya vipi mimi ibada, nitaanza wapi, nitamalizia wapi? Sasa kila mwaka kama vipi uenda mwaka huu, mimi nina shughuli kidogo zimenzuia, mwaka ujao inshallah. Kumbe hataki kusema, haielewi ile ibada mwanzo wala mwisho. Sasa ana kule kuogopa lile asilolijua, amuona amekaa chini. Basi utafute wakati usome. كذلك يتعلم احكام الصلاه. كذلك مسلم واجب اجفنز احكام عفوا احكام الزكاه حكم الزكاه ikiwa amefikia wakati ni wajibu kwake kutoa zaka, ni wajibu kujifunza zaka. Tayeb ye maskini si wajibu mpaka atakapomwajibikia ile ibada. Maskini hatoi zaka, hajui ahkamu zaka sababu hatoi zaka. lakini wewe uliye na uwezo ni wajibu kujifunza ahkamu zaka wa yataallam ahkamu siyam na ajifundishe hukumu za somo na hii ni wajibu kwa kila muislamu sababu muislamu wote wafunga wa yataallam ahkamu alhajj na ajifunze hukumu za hajj فإذا أراد أن يحج وجب عليه تعلم أحكام الحج وأحكام العمرة أكتاك كفني إبادة حج نواجب كجفونز أحكام ز حج أحكام ز عمرة من أجل أن يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع إلي أتكليز إز إبادة كونجية أم بيشرية إمم ولكيزها وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله الشيخ الفوزان سيما na kigawanyo hiki hakuna muislamu aliye na udhuru wa kuwa mjinga katika kutoyafahamu haya ni wajibu ajifunze wa huwa ma yusamma bil wajib al aini ala kulli muslim na hii ndio inaitwa al wajib al aini wajibu wa kila muislamu kujifunza al qism athani min aqsam al ilm kigawanyo cha pili katika vigawanyo vya ilmu هو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة بمجموعها وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه كيغوانيو تشابيري كتك علمو نكيلي أمباتو نيشا زيادة كتك أحكام زكي شريعة أمبازو وإسلام أو أمة كو جملة ويزاكو يتاجية لكن سيو كلام موجة أيتاجية مثل أحكام البيع وأحكام المعاملات كما انفانوا أحكام ذا بيشارة نمعاملة وأحكام الأوقاف والمواريث والوصايا أحكام ذا وقف نوراثي نوصية وأحكام الأنكحة أحكام ذا نزف النمانة ننروى وأحكام الجنايات من بو يجناء متوكي فنيفي جناي هيلي حكم يكنين كشرية وهكذا هذه لا بد منها للأمة haya mambo umma kwa ujumla lazima wahitaji katika wao waliona ujuzi na haya lakini la yajibu ala kulli fardin min al-ummati an yata'allamaha lakini sio wajibu kwa kila mmoja katika umma kujifunza sio wajibu kwa kila mmoja bali wakijifunza baadhi yatosheleza bal idha ta'allamaha man yahsulu bihi al-maqsuud min al-ulama'i kafa hadha wakijifunza wale ambao yatapatikana malengo katika wanaovioni yatosheleza liyakumu bihajati almuslimin ili wao waweze kusimamia kile wanachokihitajia ile haja ya waislamu waisimamie min qadha wa ifta wa ta'lim wa ghairi dhalik katika kuwa makadhi kuhukumu baina ya waislamu na kutoa fatwa na kufundisha na mengineo katika mambo kama haya وهذا يسمى واجب الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط به الإثم عن الباقين وإذا تركه الجميع أثموا جميعا نهي هويت واجب الكفاية كما في الفرض كفاية وكسمميه لجانب باذي سقط به الإثم عن الباقين ولينجينها وفتي ذنبه وإذا تركه الجميع أثموا جميعا نواكيواچا wote wakawa hawajifunzi kabisa ilmu hizi wote watapata dhambi kwa ufanyeni jambo moja washukuruni sana wale vijana walioacha dunia wakakaa wakasoma ilmu washukuruni sana kwa sababu wamesimamia jambo ambalo ni wajibu katika huu umma kifai kwa kimwona talib ilmu ujue yule amekusimamia wewe katika jambo ambalo lau kama nyote wawili msingelifanya mngelipata dhambi lakini yeye akakaa chini kujifunza ile ilmu ya kisheria na kujifunza haya mambo ya ziada ili kufanya jambo kama hilo dhambi isiweze kutawanyika kwa waislamu wote wale baadhi wakijifunza wakawa watosheleza bimaana wamesimamia jambo la wajibu katika huu umma au mnaowaona wengine mkaonyesha dawa fanya kazi jana keti tu vikanzu fupi fupi banana na sijui yuko vipi azungumza maneno ya kijeli kwa nani kwa talib ilm leo katika mshtama baadhi ya watu wamchukulia ni mtu hana maana kubwa talib ilm nani wala habari watu hawanayo. Lakini huyo ujue unayemuona anayekwenda huku na huku kutafuta ilmu ya kisheria, amesimamia jambo ambalo lau kama yeye pia atawacha pale, nyote mtapata dhambi, nyote mtapata dhambi. Kwa pale popote pakiwa na tulabu ilmu, ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Waislamu wafanye jambo la kushukuru jambo kama hilo, si kulidharau na kudharau juhudi wanazifanya tulabu ilmu, wakajiona wao katika mambo ya maana, wale wapoteza muda. Sallallahu alaihi wa afiyat wa salama. Qala fala budda lil ummati min unasin yataallamuna hadha al qism, katika umma lazima kuwe na watu wanaojifunza kigawanyo hiki cha pili cha elimu, al wajib al kifaya, liannahu bihajatin ilayha, kwa sababu umma wahitajia. Lakini ما يقال لكل واحد يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب. هم بيك لم تكون واجب يوياك ويفونز ملانغو يوته يفقه ويفونز لا. لأنه قد لا يتأتى هذا لكل أحد. سيو كلم تيوويزا كتفتا علم يكو جيو من بيوتها سيو كلم. وإنما يختص هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة. ونوويزها wanaohusishwa na mambo kama haya ni wale wenye uwezo katika huu umma kufanya hilo jambo. Wali annahu idha taallama hadha ba'dhu al-umma qama bil wajibi, baadhi ya umma wakijifunza ilmu hii watakuwa wamesimamia lile wajibu au ule wajibu wao. Bi khilafi al-qism al-awwal fa kullu wahidin mas'ulun anhu bi nafsihi, kinyume na kile kigawanyo cha kwanza, kila mmoja ataulizwa kwa binafsi yake. Ni wajibu kujifunza. Liannahu la yumkinu an ya'mala hadhihi al-a'mala illa 'an 'ilmin, kwa sababu amali zote zilizozitaja huko nyuma hawezi kuzifanya isipokuwa kwa ilmu. Walihadha qala ash-shaykh yajibu 'alaina wa lam yaqul yajibu 'ala al-muslimin aw yajibu 'ala ba'dihim bal qala yajibu 'alaina ay 'ala kulli wahidin minna wujuban 'ayniyan. Na hapa ndio Sheikh asema yajibu alayhi, ni wajibu juu yetu kila mmoja wetu, si baadhi yetu. Qala walina'lam aidan qabla ad-dukhul fi al-masail anna al-murada bil-'ilm alladhi yajibu 'ala al-umma imma wujuban 'ayniyan aw kifaiyan annahu al-'ilm ash-shar'i alladhi ja'a bihi ar-rasul sallallahu 'alayhi wasallam. Na hili jambo huwa baadhi ya watu wa dunia huwa hawapendi kulisikia. Sheikh amealikwa skuli, waambia jamaa, innama yakhsha Allah min ibadi alulama, endeleeni kutafuta elimu physics na chemistry. Yakhsha Allah min ibadi alulama hawa. Ama kesho utasimama I believe in science. Ilmu ikizungumzwa tena mkeleweni, na mimi nikizungumza siku zote ilmu, sikusudi elimu ya physics na chemistry hata siku moja, si biology ni huko kusudia. Hapa ilmu ikizungumzwa katika Qur'an na Sunna, inayokusudiwa ni ilmu ya kisheria, sababu ilmu ya kisheria ndio imma ya wujuban ainiyan au ya kifaiya. Ilmu ile aliyokuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi leo ukasema ni wajibu juu ya umma kusoma physics. Urongo, si wajibu. Au ni wajibu juu ya umma kusoma somo fulani English. Ni wajibu juu ya umma. Huwezi kusema hivyo. Utawatia watu kwenye madhambi kwa jambo ambalo ni mubah. Haliko hata katika sunna yapendekezwa. Ni jambo mubah. Anayetaka apendelea yeye kuzungumza basi ajifunze. Anayetaka ajifunze. Na hiyo ni ilmu ambayo sheria imempa ruhusa kusoma, anufaike nayo katika dunia yake. Hapati dhambi katika hilo. Ni mubah. Ni jambo mubah. Ama ilmu ad-dunyawi ka ilmu as-sina'at wal-hirafi wal-hisab wal-riyadhat au wal-riyadhiyat wal-hindasa فهذا العلم مباح يباح تعلمه. أسمى أما علم يا كدنيا علم يا سناء أين مبالي مبالي زي كا kazi aina mbalimbali zinazofanya watu, ilmu ya hisabu, riadhiyat kama kina physics na wengineo wao, na ilmu ya engineering. Hizi ni ilmu ambazo ni mubah, ni mubah kwa muislamu kujifunza. Waqad yajibu idha ihtajat al-ummatu ilayhi, na huenda ikawa wajibu ikiwa umma mzima wahitajia. Yajibu ala man yastati', kwa yule ambaye ana uwezo. Lakin laysa huwa al-ilmu al-maqsud fi al-Qur'an wa sunnah, lakini eleweni sio ilmu inayokusudiwa katika Qur'an na sunnah. والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم ولا سوى علم الله أموصف ولي وليبيبا والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إلى علم أنتم صلى الله عليه وسلم ونوفيون نوارث ومتومة المراد العلم الشرعي إنه كسلوان علم كشري. وأما العلم الدنيوي فمن جاهله فلا إثم عليه, أما علمك الدنيا يلي أنبياء سيدي وهبات ذنبي, ومن تعلمه فهو مباح له, نان يفوز ان مباح وكي يجوز. واذا نفع به الامه فهو ماجور عليه ومثاب عليه, نيكي وتيتمي علمه كنفايش امه هapo ndio atapata اجر, atapata اجر kwa kunufaisha umma. ولو مات الانسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامه, نمت kwa mfano akafa na hana ilmu ya kidunia kwa mfano, huyu hapatilizi siku ya kiyama akaadhibiwa kwa hilo, la. Lakini man mata wa huwa yajhalu al-ilm ash-shar'i khususan al-ilm ad-daruri fa innahu yus'alu anhu yawm al-qiyama, ama yule anayekufa hali ya kuwa haijui ilmu ya kisheria haswa ile ilmu ambayo ni dharura kwake yeye kuijua, huyu ataulizwa siku ya kiyama. بالله عليكم هذي ndivyo tunavyoamiliana na ilmu ya kisheria na ilmu ya dunia, hivi tumeweza kuoshwa akili zetu kiasi cha kuwa ilmu ya dini leo imekuwa ni second priority, yani katika priority ni second, tena naipachia ukikubwa sana nasema second, wengine habari nayo hawana. Hivi niwaulize swali, nyinyi hamujui kuwa watoto wakifika kwa mfano darasa la 8 madrasa watolewa ili wa concentrate na masomo yao, hakuna shida. Mshamuona mtoto amfika sadis ibtidai ambao ndio mwaka wa mtihani kule wa shahada, akaambiwa na mzazi, sasa wewe toka shule concentrate na elimu ya dini yako mwanzo upite upate mumtazi. Mshaona hiyo? Kama umeona, wallahi naomba unionyeshe mmoja tu, mmoja peke yake, mtu mmoja tu amefanya hivyo. Mtoto wake amefika sadis ibtidai, akasema sasa mtoto wangu yuko katika mwaka wa shahada, sitaki shahada kanjanja, makbul makbul aliyekubaliwa apelekwe tu, yani yuenda tu ankubaliwa pas katika 100 ampata 52 ama 51 kambo yeye umpita, yani wakubaliwa kwenda darasa lingine. Kwa kibeba ile shahada makubuli, wasemaye makubuli, ankubaliwa. Shule hutaki apate makubuli, wataka apate excellence, si ndio, mumtaz, na huku madrasa. Kwa hivyo madrasa ni kama jahazi vile, lapelekwa na tanga. Tanga ikielekea upepo pande huu lenda, upande huu yenda. Ndio ukaona katika madrasa wakitaka kupanga kalenda, mwanzo chukua kalenda wapi ya shule wakaiangalia, kisha ndio wakapanga nayo taba'an lahu, kufuata. Sije nikaeleweka nasema ni haramu kusoma shule, si haramu, tusema hapa ni mubah, sio? Vipi wajib utaiweka chini ya mubah? Akili yako nzima, wajib waiweka chini ya mubah, jambo ambalo la juzu, si makosa mtu akilifanya, lakini jambo mubah. Katika mujtama wetu halichukuliwi namna hiyo, lachukuliwa lile ni wajib na hii ya wajib ikachukuliwa ni mubah. Sasa sijamaliza, yule mtoto akishatolewa yuko darasa la 8 akishatolewa madrasa, mwanzo psychologically ashajua yule mtoto kwa madrasa sio nini, sio muhimu, kwa sababu angalia, mmetolewa kwa ajili ya shule, hii si muhimu. Muhimu ni hii ambayo inatolewa kwa ajili yake. Akimaliza aenda form 1, ashakuwa barubaru. Arudi madrasa, na madrasa yenyewe alikuwa kiripiti kweli kweli, yuko thalith ibtidai ama rabi'. Ama zungumzo msiona nazungumza na yatunga, mimi ninaishi nayo, ninayaona na macho yangu. Mtu yuko skuli secondary, madrasa yuko ibtidai. Sasa yule mtoto sema, mimi bwana nishakuwa mkubwa, naregeshwa tena madrasa, tena ibtidai. Kwa hiyo madrasa pale ndio fanya nini? Wengi katika wale waliotolewa madrasa darasa la 8 hawakurudi tena, hawakurudi tena, ndio ikawa mwisho wao. Jamani, tuichukuliaje dini yetu? Yani ni kitu cha kawaida tu sisi kukichezea, sio? Allahumma musta'an. Kisha huyu eti yeye azungumza sema umma umekuwa nyuma, wewe ndio sababu, mmoja katika wao ni wewe. Qala, acha tusome hapo. Fa innahu yus'alu anhu yawm al-qiyamah, ila ilmu ya kisheria ambayo yakuhusu utaulizwa siku ya kiyama. Lima lam tata'allam, kwa nini hukujifunza? Limadha lam tas'al, kwa nini hukuuliza? Utaulizwa siku ya kiyama. Alladhi yaqulu idha wudi'a fi qabrihi rabbi Allah wal islamu dini wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, yule atakayejibu haya maswali, hadha yanju, huyo ataokoka na adhabu ya Allah. Yuqalu lahu min aina hasalta hadha, akiulizwa haya mambo mmeyajuaje wewe? Yaqulu qara'tu kitab Allah wa ta'allamtuhu, nimejifunza kitabu cha Allah, nimejifunza kitabu cha Allah, haya mambo nimeyajua katika kitabu cha Allah. Ha, jiulize wewe Muislamu ambaye kusoma Qur'ani yenyewe hujui, Qur'ani yenyewe kuisoma hujui, na haikupiji katika moyo wako wewe kuwa mimi sijui kusoma Qur'ani, nijifunze, nijue kusoma Qur'ani. Haya mambo nikiyazungumza sijui nitamalizani, wacha tumalize haya masu tuende zetu. Ikiwa wakusikia washasikia, ikiwa wewe waweka sikio lako ni la kufa, laqad asma'ta law nadayta hayyan, ikiwa yuko hai mtu ashasikia. Lakini ikiwa ameweka sikio lake kuwa yeye hataki kusikia na kufahamu na kuyafanyia kazi, basi ni yeye mwenyewe amejichagulia njia hiyo. Walakin la hayata liman tunadi, ikiwa ni katika wale ambao hawana uhai, wanapoitiwa shauri yao wao na hisabu yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alladhi a'rada an dhalika fa innahu idha su'ila fi qabrihi fa innahu yaqul, yule anayepuuza ilmu ya kisheria na ilmu ile ambayo ni dharura kujifunza, atakapoulizwa katika kaburi lake atasema ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, ha sijui bwana, nisikia watu wakisema na mimi pia nikasema kama wao, kalbabagha, kama kasuku, nilisikia watu wasema na mimi nikasema. Bimaana ndiona watu wakiswali mimi naswali, sijui swala yangu. Mimi ndiona watu wafunga na mimi nafunga tu na watu, lakini nilikuwa sielewi. Fahadha yuajjaju alayhi qabruhu nara, huyu kaburi lake litawashwa moto wal iyadhu billah. Wa yudayyaqu alayhi fihi hatta takhtalifa adla'uhu, na atafinywa katika kaburi lake atiwe dhiki mpaka mbavu zake zipishane. Na'udhu billah. وَيُصْبِحُ فِي حُفْرَةٍ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ, maneno mazito haya. Basi ukisikia haya si uende mbio ukatafuta elimu kisha uifuate, usije ukaingia katika hawa. Kwa hivyo atakuwa katika shimo miongoni mwa mashimo ya moto, li'annahu ma dara wa ma tala, kwa sababu alikuwa hajui wala kufuatiliza na kutaka kujua. Fayuqalu lahu la daraita wala talaita au wala talauta, ulikuwa hujui na wala ukufuatiliza kutaka kujua ukajifunza. Fahuwa lam yataallam walam yaqtadi bi ahli alilm, hakusoma wala hakuwaiga wanaovioni. Wa innama huwa dha'i'un fi hayatihi fahadha alladhi yaqulu ila ash-shaqa'i wal 'iyadhu billah, amekuwa ni mtu aliyepotea katika maisha yake, huyu ndiye aenda kuangamia wal 'iyadhu billah, mwisho wake ni kuangamia. فقوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا, هين دي علم, هين علم الشريعة أما يتحتكي كان سيسي كجفونزا sote kwa pamoja na kwa mmoja mmoja. Wa huwa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifatu haqqihi alayna, na ni kumjua Allah kwa majina yake na sifa zake na kujua haki yake juu yetu. Wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika lah, kujua haki ya Allah juu yetu nao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tusimshirikishe na chochote. Fa awwalu ma yajibu 'ala al-'abdi huwa ma'rifatu rabbih 'azza wa jalla wa kayfa ya'buduhu, jambo la kwanza ambalo ni wajibu juu ya mja ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala mula wake mlezi na namna gani amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza ambalo ni wajibu sisi kulijua. La pili insha Allah ta'ala, au mwanzo taarifu yale mambo ambayo ni muhimu katika hii ilmu kuyajua, tutakuja kuyajua kesho, ni yapi ambayo ni wajibu kwetu sisi kuyajua katika hii ilmu. Amesema al-ilmu, kisha akasema wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Hayo tutakuja kuyazungumzia insha Allah ta'ala kikao kitakachokuja. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.